พระอภิธรรมปิฎกธรรมานุโลมปัจจนียทุกขปัฏฐานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. เหตุทุกกะ 1. ปฏิจจวานเป็นต้น 1. ปัจจญานุโลมเหตุปัจจัย 1. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มิไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเรียบย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวานเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย 2. สภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยอารัมมณปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อ 3.เหตุปัจจัยมี3วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอินทริยปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระวิปยุตตปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บพึงขยายปัญหาวานให้พิจารณาอย่างนี้2สเหตุกะทุกกะ1ปฏิจจวาน4. สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่ไม่มิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุ

อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่มิใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะมิใช่ไม่เป็นอาสวะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะมิใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่มิใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นอารมณ์ของอาสวะและที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระ18อาสวะอาสวะสัมปยุตตทุกกะ1ปฏิจจวาน20สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและไม่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่วิปยุตจากอาสวะและที่มิใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะสัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระ19อาสวะวิปยุตตะสาสวะทุกกะ1ปฏิจจวาน21สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเป็นอารมณ์ของอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี5วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บทุกปัจจัยพึงขยายพิสดารอาสวะโคจฉกะจบ20สัญโยชนะทุกกะเป็นต้น1ปฏิจจวาน22สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโอคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโยคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ50ปรามาสทุกกะ1ปฏิจจวาน23สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในเรียบเหมือนกับอาสวะโคจฉกะ 55สารมณทุกกะ1ปฏิจจวาน24สภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระปุเรชาตปัจจัยมี1วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณา56จิตตทุกกะ1ปฏิจจวาน25สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ5วาระ